widzieć świat, jaki jest. Uczę się dopiero świata, jaki jest. Droga, którą idę, biegnie śladem ludzkich spraw. Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych praw. Szukam swego czasu, jasnych słów i praw. Już tyle słońc zeszło tylko jeden raz. Już z tylu stron zapłonęły ognie gwiazd. Już tyle miejsc zapomnienia okrył pusz. Wiem, co to jest, lecz się nie zatrzymam już. Droga, którą idę, czasem błądzi pełna.